الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البيهقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو لکه سرنگ مخ کی مفتی صاحب ستا سروان دے دی بارکی الحمدللہ د قرآن و سنت تعلیمات روان دے کل چدا سمر لیا مبارکا او د خوشالی خبر دا چی دیو مسلمان پا کور کی اللہ رب العزت آغت دی توفیق ور کی او دا آغ بچی دا قرآن پاک حفظ ختم کی او دا دیر شپاری قرآن پاک دا آغ پسینہ کے محفوظ شی یقیناً چی دا دیر علوی دا خوشحالی خبر دا او دا دین علوی خوشحالی پا دنیا کی زمائی عزت مندو بلشے نشکے دے اگر چنن ماحول زمون او زمون فکر د دنیا بارک ادا سے جوڑ دے چکم دنیاوی منازل و مراتب دیداغی پہ حصول بانی منصور سور خوشحالی حاصلو خود دی خوشحالی سا اہمیت دا زمون پا ذہن کی پاتے شوے لے علان کی سوک چی پا دی پوئی دل نو طول قرآن خودیر لوی خبر دا یو خبر دا دین مئیت دا دنیا و دا مافیحان بہتر وا. بخاری شریف کی یو حدیث راغل ہے کتاب العلم کے نبی علیہ الصلات والسلام یو زل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نہ تپوس و پختنو کا او اہل علم لکلی پختنو تپوس یو دا عالم دا استاز دا خپل شاگردانو نئی دا امتحان پتور چھ آیا دی سبق یادی یو کنے یادی ندا دا استاز حق دے او دا تعلیم و تعلم دا طریقہ دا یو اسی دا چان دین ید بان پختن کول جوارو کدے معلوم کم سورا عالم دے سورا ندے او دے پدے سوال کے ملامت کم ندا حرام دی شریعت کی. نبی علیہ الصلات والسلام صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو ہوئے وے اے زما صحابہ کرامو دے سہرا کی او اونا دا دا مومن مسلمان مثال داغی غلطے دے ما توائی جدا کم اونا دا نو دے دی پختن سرا دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آغا توجہ فکر دا سہرا دا بوٹو طرف تلاڑو خود چا ذہن کی خبر رانلا یو کم عمر والے صحابی ناس تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچو او ټول بچو کی بہتر بچو دا ذہن کی سمدستی رالل چدا خود کجوری بوٹے یادے خو پا مجلس مبارکہ دے نبی علیہ الصلات والسلام کی صدی و جنو نوی چے والد محترم موجودو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم موجودو وہ چکل اکور تلاڑو نو والد سے پتے ہوئے چکل نبی علیہ السلام تپوسو کو نو زما ذہن کی جواب راغلے نگور والد سے برتسوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم وی بچیا چتا دی یوی علمی خبر جواب پا مجلس مبارکہ دے نبی علیہ الصلات والسلام کی ورکڑے وے نو دا بمات د دنیا دے ټول سرو اخانو نہ بہتر وے اغا زمانہ کی پا مالونو کی اخان بہتر شو وی دے ټول دنیا دا اخان ندی چی یو طرف تا زما پا ملکیت کی داوے یو طرف تا دا سی دے علم خبر کڑے وے دا بمات بارسوے دیر لوی د خوشالی وای الہ العالمین دی زموږ استاد سمدا سي نظریه جوړه کی چې د خپل بچو په یو علمی خبره باندې موږ تاسو له دمر لوی خوشالی حاصلې ددا زما عزت مند ډیر لوی خوشالی ده الله د دې بارک ویلی چې زما د کتاب علم او عمل یو انسان نارینا زنان مسلمان ته ملاو شي الله وای فبذالک فلیفرحوا پکار دادے چھ زما دا بندگان پدی خوشحال شی زکہ دا قرآن دا علم بارک اللہ وی چھ عمل ور سرائی اللہ وی ہوا خیر مما یجمعون دا خلق چھ کم مال و دولت جمع کئی دا قرآن علم دا غین غور او بہتر دے زکہ دا مال دنیا کی پاتی شی بنگلہ اقتدار مشری او پا قبر کی دا سیزون پکار نرازی قرآن حق مر گرے دے چلے پا قبر کی مر گرے دے دے با میدان دا محشر کی مر گرے او دا قرآن بخپل ویون کے ملکون کے ترغی پریزین چی جنت تے رسول دے نا اللہ دی مونگو تاسو تا دا قرآن و دا سنت علم را نصیب کی او گر دا دا ہر مسلمان زمائی عزت مندو زمواری دا چی دا قرآن پاک علوم زدکی دی تکی دے زکہ زمونگا استاسو دا ہدایت او دی ایمان دا زدکڑی دا پارا اللہ دا کتاب را لے گلے آمونگا استاسو چی دی ایمان داوے کو اوائی چی مونگا مسلمانان یو مومنان یو نو دا اغا ایمان دا زدکڑی دا پارا اللہ دا کتاب را لے گلے دا دی کتاب پرانیز دیکے دو سرا دا دی پا علوم سرا مونگا استاسو لا دا ہدایت لارے بکلاوی زکه د قران پاک د نزول لمخ کی الله خپل حبیب توي و ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. اے زما حبیبا تا ته د ایمان د تفصیل پتنوا, اے زما حبیبا تا ته د اهل ایمان د معرفت پتنوا, اے زما حبیبا تا ته د ایمان د دعوت د طریقې پتنوا. ما قران رولی ګلو دا ټول خبره وخیله چې مفصل ایمان ستوي, ایمان ته د دعوت ست طریقه دا اهل ایمان سوک. نمونگو تاسو تا قرآن پاک دی ایمان او د توحید لا رخی, لکه یو آیات مبارکہ ماستا سلوان دی اولوستو دی سورہ بنی اسرائیل پی لسم پارے اللہ وی ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, دا قرآن پاک ہاغ لا رخی چیغ بالکل نغلار دا. مفسرین رکی غلار سدا لا الہ الا اللہ, چې دا الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت د بندګۍ مالک لایق قابل نشته. صرف او صرف الله د عبادت او د بندګۍ لایق دی, مستحق دی. د دې قران د یادولو, د دې د علومو, د دې د پاره د مدارس جوړولو اجر او ثوابم دی وجه نه دی چې ایمان قران کې زده کیږي. او زما عزتمند چې کله د قران پاک علوم او تعلیمات نی نبیا امت د کیسو او کہانو د وجنا په غلط او عقایدو کې مبتلا وي. الحمدللہ تاسو دې کې محنت کی, علما در سره دي درسونه کوي, دا تبلیغ والا دوستان دي تاسو ور سره ځي, ډېر هغه خرافات او غلط عقاید ختم شول. ورنه کله چې د قران دا علوم نو نه د مسلمانانو عقاید سو, خاص کر دی خپل علاقو کې سوچو کوي, مشکلات او تکالیفو کې زمونگ دے مشرانو, زمونگ دے ناپو ہمیندو خیندوبا اولیاء بزرگان شہدارا مدد کول کنے بیرا مدد کول بے بے فلانے بابا دے پنی کئی رو رسی, بے بے حضرت کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ دے پنی کئی رو رسی, یا پیر بابا رحمت اللہ علیہ پنی کئی رو رسی. او دا با عقیدہ وا چی اغد دے زین زما آواز اوری زما دا حال نہ خبر دے, او پدغ نم بمونگ پا دغا عقیدہ با مونگ داغی پا نم نظرانی و شکرانی مرکو لیکن, لیکن قرآن راغ خبر صفا کا چه غیبانا فوق الاسباب حاجتنو کی را مدد کول لچا حق دے, یو اللہ با پخپلو حاجتنو مشکلاتو کی انسان را مدد کئی. قرآن پاک دا طریقہ او خیلا او اعلانیو کو وقال ربکم ادعونی استجب لکم, نبی علیہ الصلات والسلام ویستا سرب اعلان کڑے دے ما رو بلئی زستا سو دعاگان قبلوم. نو قرآن پاک مونگو تاسو لزم عزت مندو دا عقیدہ و نظریہ خی چے دغرا مدد چھی ولی بابا شہید مڑی تا غیبانا دا پٹولو کلوی گمراہی دا. قرآن پاک دا وی کنا گمراہی گورا دی پلو گورا پا معاشرہ کی قتل و قتال پردے حق خوڑل دا گناہ دا, نظر غلط استعمالول گناہ دا, شراب و جواری گناہ دا, خو یو گناہ دا سے دا چی دا تمام گناہنو دا پاس گناہ دا. اغسری پا حاجتنو مشکلاتو کی ما سوا دا اللہ نا بل سوکرا بلل. قرآن پاک کی اللہ وئی دکم عظیم شان کتاب دا ختم او دا حفظ پا سلسلہ کی چمونگ ہوتا سورا جمعیو سورہ احقاف پشپگ اجتماع پارا کی اللہ پاول مخی وی ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. وی گمراہان معاشرہ کی دیر دی خدا آغا چانل وی گمراہ نشتا چی دے ما سے واد اللہ نا آغا چا توی چی رو رسی گی اورا مدد شی چی تر قیامت کور تدے چی غی وی نو دترا مدد کی دی نشی او دد دا حال نا خبر ندے. قرآن پاک دا سی طریقی سر وی او کل اخپل حبیب تدا سی وی ور سورۃ کل قران پاک تعلیمات نو نو پیا رسول اللہ مدد کو لبانی، یا علی مشکل کشارا مدد کو لبانی، یا بابا او دستگیر را مدد کو لبانی. مونگ سورۃ خرافات و دلائل جوڑول اعلان کی قرآن و سورۃ مومنون تلسم پارا کی وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَيَجْعَلُ اللَّهُ سَرَا بَلْ سُكْرُ وَبَلُلُ فَوْقَ الْأَسْبَابِ نَلَّا إِلَىٰ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ دَسَرَ پدی اس دلیل نشتا دسر پدیبانے اس قسم دلیل نشتا. نمائزت مندو قرآن پاک منگو تاصل دا طریقہ و خیلا دی علاقوں کی اکثر گورو دخل کو دا گاڑی وی نو گاڑی چی بے واغستو بیا با دی یو ولی و شہید پنم بے گڑو دی گنا واغستلو نظرانا شکرانا باوا او کا غری چی بے کور تراری یا بے غمال گرارو خلقو بوی دا خورده دا، لیکن قرآن دا تعلیمات ورکرد چه لکه سرنگی ده خینزیر غوخ حرام ده، سرنگی مردار حرام ده، نداس ده ولی ده بابا ده شهید ده نوم نظرانه و شکرانه حرام ده. قرآن پاک ده تعلیمات مونگو تا سلرا کرد. داس ناپو خلق بو چه ده قرآن تعلیمات نو چه کلب لورو بچه و شو ویر ده لورو ده بچه می دیر زیاد نیاز بیندی ده ده ده پار ما دیر باباگان را لرزولی. قرآن پاک دا فیصلو کچ اولاد ورکول والا سوک دے، قرآن پاک فیصلو کا چک زامن دی کلون دی کگڑوڑ ورکولی او کنور کولی دا اختیارات دچا دی. سورہ شورا پین وشتم پارک اللہ وی للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. اللہ وی دا اسمانو نو دزم کو باز شہی زما پلاس کے دا سچ مخوخشی اغا پیدا کوم، چالتشی لون ورکوم، اللہ وی چالتش زامن ورکوم، چالالکانو جن کئی گڑی وڑی ورکوم، و یجعل من یشاء عقیما او چالد سرنا لکان ورکوم او نجن کئی ورکوم. قرآن پاک دا فیصلو کا او دیو خیل چنبیاء علیہم السلام بچینو نچال غختل. حضرت ابراہیم علیہ السلام شپگت یا کال عمر ترسیدل او بچینو شپگت یا کال پس داغڑن بنے بچے اسماعیل علیہ السلام پیدا شوئے دیوی بی بی ناو بیاد بلی بی بی نا دیار لس کال پس حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا شوئے. ابراہیم علیہ السلام سوئی قرآن کی اللہ وئی سورہ ابراہیم دیار لسم پارکی وئی ابراہیم علیہ السلام وی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. حمدنا ٹولا غزات لردی چی سرد ماد سپینی گیرینا ازماد بڑا والینا مات اسماعیل و اسحاق علیہ السلام راکو او ایدی کے شک نشتا ازمار رب دعا گانی اوری و قبلیئے. قرآن پاک زمائی زتمند مونگا تاسو لدا عقیدہ و نظریہ خی چی زمونگا 100% یقین دا اللہ پا ذات عالی جوڑ شی چی زمونگا عزت و ذلت مرگ و جون دارنگی اولاد ورکول او نورکول دادا چا پلاس کی در رب کریم پلاس کی. قرآن پاک فیصلہ کرے سور فاطر کے اللہ رب العزت وی دویشتم پارکی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اللہ وی دچی دو خیر و رحمت دروازہ کلاوکم سوک بندولو والنشتا زیچ بندکم سوک را کلاولو والنشتا دغشان دکنا. اللہ وی چیز در رحمت او در خیر دروازہ را کلاوکم سوک بندو لینشی چیز بندکم سوک را کلاو لینشی. ابراہیم علیہ السلام دو والد دو پارا اللہ در رحمت او در خیر دروازہ بند کڑیوا داد علماء ناستی ابراہیم علیہ السلام جڑل چی اللہ دی والد تمی در خیر او رحمت دروازہ کلاوکی لیکن چی اللہ تا منظور نوا د خلیل جراغان او دعاغان او غل دروازه کلاو نکا. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د خپل سکتر د پارا ابو طالب د پارا جړل فریادونه کول، لیکن چې الله دروازه بند کړی وا د سید الکائنات جړاګانو را کلاو نکا. بلکہ اللہ ورتا وی انک لا تهدی من احببتا ولکن اللہ یهدی من یشا، زما حبیب هغه چاته لار نشی سموله چستا ور سره د زړه مینا دا. نو د خیر او د شر مالک سوګره دا په خاطر سو سم ګور دا الله الحمدللہ وای چې الله چاته توحید والا عقیده نصیب کی. دی باز خلق و د باز پیران مبارک وی کنه وای زمونگا پیر صاحب دشپیا ٹوٹی ٹوٹی پروتی ویر لارم پیر صاحب سر یوزے پروتو خپے بلزے پرتو او ساری بیا نیخ پا گدائی بانے ناستو. دیور تا صفت ور کولو چی مرگ و جون دم دا پلاس کی دے، علام کی دا مرگ و جون مالک و خالق سوک دے، مرگ و جون خالق و مالک سوک دے. الہ العالمین وی دا مرگ و دا جون ور کولو والزیم دا دا چا اختیار نشتا چی ٹوٹی ٹوٹی شو بیا را جون دے شو. دا غلط قائد لکا بازی طریقہ دا خلق جوڑائی ویرا فلانے ولی و بزرگ دا شنز مری پا شکل کی دا قبر نروزی. دا دی ملنگان و دی خبری دا دی علماء کرام ناستی مری با پرز دا قیامت دا قبر نروزی، مری با پرز دا قیامت دا قبر نروزی. دویم دا دے چی انسانان و تاللہ دا شکل دا تغییر و دا تبدیلول و طاقت ندے ورکڑے. ملائک مختلف و اشکال و کرازی، پیریان مختلف و اشکال و کرازی، خو انسان تداوس و طاقت اللہ رب العزت ندے ورکڑے. نو چی قرآن پاک نو دا عقیدہ با اسم گرداسی بای اوقاتو کی مدرسی دراش چرا کامل پیر زمونگا غی چی دا مورید دا ٹول کور دا حالاتو نا خبری بگئی پا خبر با دا با یو عقیده و چی بای ولیوی بزرگوی پیروی نو دے با پغیبو پویی دا مورید دا کور پتا بای ورتا. الان که قرآن پاک سوی چی پغیبو پویدو والا سوک دے، پغیبو پویدو والا سوک دے. ابراہیم علیہ السلام تا ملمان را غلی قرآن پاک کی چتاسو تلاوت کوئی ان اللہ وی وَنَبِّئُهُمْ عَنْ زُوِفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، زما حبیب دی امت تا دی دی ابراہیم علیہ السلام دی ذات منو ملمنو واقعا بیان کا. سلور ملائک ابراہیم علیہ السلام ترالف، ابراہیم علیہ السلام دا گمانو کو جدا ملمن دی نو زرزر کور تلاڑو او نور سنو یا اس خیو ناغے زبہ کو داغی وخیری تکا او ملمنو تے مخل کی خوا. قرآن پاک کے اللہ وی فلم مارا ایدیہم لا تسلو الیہی، کلچ ابراہیم علیہ السلام قتل چی ملمانو خطو عام تا ڈگو تنوڑی نو او جس منہم خیفا، زڑکی پٹیر او ساتلا چی مونگ دورا کڑاو کو دا ملمانو زمونگ خوراک نکی لکا چی تکلیف لراغلی. او قرآن کی دا سی الفاظ مراغلی زرکی چی یر او سات لنو بے والا پخلموی قال انا منکم وجلون، وی ایمل منو منگ درنو یریدو. ورد اللہ خلیل لے ملائک ور تراغلی وغپی گمان دے انسانانو کرے فرشتو ور تزانو خیلو چی لا توجل اید اللہ خلیل یریگا ما منگ انسانان نیو چی گنستا تو آم بخرو منگ ملائکیو من خطا تا دا بچی دا زیری ور کولو دا پار راغلیو. نا قرآن پاک منگو تاسو لداخی چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوار ناپلا چی وحی ندشوی نا پیو خبر نپوی نداخو مسئلہ دا چی دا پیر دا ولی درجا دا طولی دنیا ولی آ کرا جمع کدادنا صحابی درجی تنشی رسے دے او بیا دا انبیاء علیہ السلام خلی مقام دے پا غیب و پویدو والا سوک دے. لکا دیا اس دا وہم گنتی دا خلقو جوڑ شوئے چی سوک بیمار شوئے پتا چا کوڑی کڑی قسنگا چل بھئی وی فلانی دے کرے و پیر سیدے و خاپیری ورسر پیریان. قرآن او سنت کی خود پیریانو ذکر دے او زمونگا عوام ورسر دیوان و خاپیریم جوڑ کڑی وی رشل پیریان دی فلانی پیر سیب سر سبکی وی بس طالب کوڑ رو باسی تاسو گو رئی زمون دا ناپو ہمین دی خوین دی زی آغا دے کی پیسے مور کئی ایمانم لوٹ کی ہوئی گور ولو استاد بالخ دلان دی چراش نشا بالخ لان دی تاویزونا پراتی کلا ولو استا پکور کی تاخ کی دی کلا ولو فلانی شاڑ قبر کی دی چلڑ شل تاویزونا پراتی اور اہل علم لکلی دا جادوگر و ساحر دی پیریانی دا قبضی دلان دی روستی نستاد بالخ دلان دی کی دی کلے در لپتاخ کی دی ورن غیب بانے پویدو والا سوک دے غیب بانے پویدن کے صرف اور صرف اللہ رب العزت تے مسلم شریف یو حدیث تے مسلم شریف یو حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وید نبی علیہ السلام زما پہ حجرہ کے نمبرو دا نبی علیہ السلام نہ بیبیانی وین وفات شوئے دے او دا نہ امہات المومنین دا پاتی شوئی دی نو بی بی وی ما سره نبی علیہ السلام بستر وانی پریوتو دا خیالو کو چیز گنیو د شو موضوعی خوب روغن تی دروازه لری کا او باروتو بی بی وی ما دا خیالو گمانو کو چ نمبر زما دے او جوړ زما په نمبر کی سید الکائنات گنی د نور بی بیانو کورونو تزی نور پسی بی بی مغلی غلی را روانه شو نبی علیہ السلام د حجره مبارک نروتو جنت البقیع تراغه دا مدینی منوری مشہور قبرستان مسلم شریف حدیث تے علت نبی علیہ السلام مردگان دا پار دعا و غخت دا اللہ نا چے دعا نا فارغ شو نبیا نبی علیہ السلام روان شو ام المومنین اس لرے نا تماشا کئی ناغت پلارا کی مخ کی شکور ترالا عام عادت تے چے سڑے منڈا ہوئی نبیا سیلے گی بی بی فرمائی چے نبی علیہ السلام حجر مبارک ترادن نشو نزپ بستری ٹول سیلے گم اب رہے خیال رسے اس پیر سے جن مورید دکور پہ حال پوئی گی اوئی تاویز رال رویستو قبر کے دے او تاخ کے دے سید الکائنات بی بی توئی اولے سے لے گی ما تو آیا کنوے دا اسمانو نوزمکو مالک مما خبر کی پہی گئی پہ خبر وائے بی بی توئی حل وایا بی بی حل نوئی وی حق تحل لے دا اسمانو نوزمکو مالک مما خبر کی بی بی اور تٹول کیسے تیرہ کا ورتے وی حال دا سنے دا خیال کے گنی چے اللہ دا اللہ رسول بستا غا حق کے ڈبل چا حق لزی او بیا نبی علیہ السلام ورتے وی زچے بسترے بانے تاثر اپری وطم نو جبریل امین علیہ السلام دروازہ کے ولاڑو دیزتو دے احترام دو جن رادن ننشو ما تے اشاراو کا نو زچے دروازے لور بار شم ما تے جبریل امین علیہ السلام وی چے قربان اللہ وحی کڑے دی جنت البقیع والو تلار شئی او دعا ورته وړه نو بی بی توئی زو دعا د پاره لاړو دارنګ دا علماء ناسی دا مشکال شریف د حدیثو کتاب دی مشکال شریف سره د حدیثو کتاب دی نبی علیہ السلام مستراغلو نو چې سجدی لتل نو لاس د لړم د پاسه کې خو لړمو چی چلو لڑمچی چلو نبی علیہ السلام وی لان اللہ الاقربا لا يدع مصلیا ولا غیره ولا نبی ولا غیرہ وی اللہ لڑم ہلاک و تباہ کرے خو نبی من پریزی نبی نہ بغیر بل سوک نہ پریزی مسکون کے من پریزی غیر مسکون کے من پریزی اس گورا مسئلہ دادا چی سید الکائنات امام الانبیاء علیہ السلام تا خود اللہ اس دلان نے لڑم نخکاری او دی زمانی پیرانو تا تا پا درک و پا کوات کے ور تستا دا بالخ دلان نے تاویس خکاری دا دا روزن دی کنی دی قرآن پاک دا خبری خی چالے ملغیب سوک دے غور فیصلے کڑے او دو قرآن دا سے قانون وی اللہ پا شلم پارے پا والمخ کی وی پا سور نمل کی وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ زما حبیب دی امت دی وایا نپوہی گی حق مخلوق چی اسمانونو کے دے واغا چی پزمکو کے دے پس نپوہی گی پا غیب بانے مگر پوی دو والا سوک دے واللہ رب العزت تے یو اللہ رب العزت دارنگ مشکان شریف کی جلد ثانی کی یو حدیث تے دا قرآن دغا تعلیماتو چکل من قرآن پریخے نتاویلی ماویلی کسو کہانو پس روان نبی علیہ السلام دا اختر پر از زنانو تا بیانو کی ما پا اور کی دیر لی دلی خیراتو نا دیر دیر کوا جن بس تقریر ختم شو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیوی و زینب رضی اللہ عنہ نمو ناغ زینب رضی اللہ عنہ بخاری شریف روایت تے مشکات شریف ہم ذکر کرے جلد اول کی ذکر دے کتاب الزکات و کتاب الصدقات کی بی بی کور ترال خاون توی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتا وی مونگ تا نبی علیہ السلام دا خیر خیرات حکم کرے کہ زما خیر خیرات پتا کی کنا نزیبل چالو لی ورکو لارش نبی علیہ السلام نہ تپوسو کا صحابو عجیب شانو دنیا نہ بے رغبتی وا صحابی اور توی زبو سے تپوسو نہ کو مولا اللہ حبیب لو وام چی دا خزی خیرات پما کی کنا علیہ السلام توائے چی سزنانا دا مسلو دا تپوس دا پارا راغلی خدا بورتا نوی حدیث الفاظ دی چی منگ سوکیو بلال لذی اللہ عنہ خدمت توردن نشو وی قربان سزنانا دا مسلو دا تپوس دا پارا راغلی وی بلال سوک دی نبی آخو بلال لذی اللہ عنہ دانشو نویلی چی مالی ویلی چی نبوی اگر آگے وی تاسو سوکی نبی علیہ السلام وی نو زنانا ورتوئی زما فلانی نم دے زما فلانی نم دے او دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی ورتوئی ز زینبیم چی پیر سیب تستا دا بالخ دلان دی سخکاری نبی علیہ السلام تا دیوار ناپل دا زنانو دا تپوس حاجت تے بلال رضی اللہ عنہ ورتوئی قربان دا فلانی زنانا دا فلانی دا یو پک زینبم دا خبری لسوچ کوئی نو دا اللہ حبیب ورتوی مدینہ منورہ کی خو زینب نم والا زنان ڈیری دی لارش تپوسو کا ایو الزیان بہذی دا پاغ گنو زینبو کی کم زینب دا پوئی گئی پاہ بروانے قرآن منگو تاسول دا سے صفا عقیدہ خولے لیکن کلے چھے قرآن و سنت تعلیمات نی نو پدغ گڑ وڈو منگو سرو ای دا بزرگ غنہ دا بزرگ گٹا دا او کچالے آسان خبر موز دکڑے کدے چاہ اصلاح کے نوئی بس دے دا فلانے شین منی کوئی گئی پا خبر با کور توے دا اولیاؤ ولایت حق دے کرامت حق دے دا اولیاؤ او دا غی دا کرامات انہیں انکار کول والا مسلمان ندے خطبت توافو ننکے جنڈی با پی نودرے ڈیوی با پی نبلے رامدت کے بینا زمان پستاو زاخل خوخیار دے مون پلوئی چی د فلانی بابا د قبر نہ پیو سا و پیری وگر زیلا بری حاجت پورا کی پی گئی خبر بات اگر جو کل لمون تری د غلطا ڈیرا اسماعیل خال ورتو استاسوا بیا دی مرگر را لوے نمون ایو مولانا صاحب د متنو دے وئی د دی دریو متنو نہ بخلق پیدل تلل سور تو یہ بابا تھا شیخ بابر بابا پی گئی خبر بات او دا بیوی چ گورا پیر بابا رحمت اللہ علیہ لسوک پیدل لڑشی نو حاجتو نو بیل پورا کی زمین استاد دے اسم جندے دے گوی یو بودا راغلے اوڈیر لرینا وی جمعن جماعت کی دمک ہو لے مولے بابا سے وی بس را لے وی دو مالدار و خلق و حج بیت اللہ دے زمین حج بدا جی پیر بابا لراشو پوئی گئی پہمرا بار اب آقا جی کی کستاسو خیال بھی کنا شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی بلکل خلق و درگاہنو نا اغا کار ور سرکی لکا حرم شریف سرا تاسو کو حج الحمدللہ ڈیر لا دی کنا التہ جری اسوت کولے کنا کولے نو قبر سرم خلق گٹ کولے د خانه کعبه د غلاف دلان دے سر ور دن نکول او پخپلو گناہوں اللہ ته جڑل دلتم د بابا د غلاف دلان دے سر ور دن نکس اغه زین د زمزم او خلق راڑی کنا راڑی نو تاسو خلق خو سمجھدار دے او ډیر ولا کو نہ خلق په بو بابا لزی وہی دا غزے او بچے دراڑے کنن بس بیماران پی سمیگی پوئی گئی پا خبر بارے ناغلہ کد زمزم دو بو پشان خلق سکے زمائی زتمند اولیاء حق دی دا اولیاء و کرامات حق دی خو قبر نہ تواف بے نکے رامدت کے بے نا قبر بولا پخے نا جنڈی با پی ادرے نا ڈیوی با پی نو ادرے قرآن پاک منگو تا سلدہ تعلیمات را کئی پورا زمائی زتمندو سید عقیدی لار منگو تا سلخی اللہ دی منگو تا سلدہ توفیق را کی چی دا قرآن الفاظ دا دی مانا دا دی علم سر دا عمل نمونگو تاسو دا آغی دا پارا محکم ارادی مونگو تاسو کو اور لکسنگ تاسو تمخ کی مفتی سے بوئی گورا دا کتاب اللہ دا وجن اللہ قومنو چتائی او دا دی دا وجن ایک ترہ غرزش اگر چنن گورا اہمیت پاتے ہیں الحمدللہ رو رو رنا دے ملک کرالا گورا پا دے ملک خپل کاروباری خلقو ڈاکٹرانو انجنیرانو خو عالمان پا کی خپلنو حافظان پا کینو الحمدللہ رو رو دا دی قوم دا پارا دا فخر خبر دا چوس پا ہر کلی کی الحمدللہ حافظان و سلسلہ شور و شوا عالمان پا کی جوڑ شول الحمدللہ مفتیان پا کی جوڑ شول دا سے ہر چالا دا خپل بچی بارا کی فکر پکار رہے مسلم شریف دا حدیث ماستا سلوان دے لستے ہو عمر رضی اللہ عنہ یوزل خپل عامل او گورنر پس خبرو کو د مکی مکرمی چراش نکل چه غراغ ورته تازان نرستو مکم و کررمه که نائف سوک جوڑ کو ناورتوی ابن ابزا. نفاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورتوی ابن ابزا سوک دے وی غلام دے نولوی تا غلام دے زان نرستو خلیفہ جوڑ کو مکی گنتی یو مرکزی شہر کی نا آورتوی انہو عالم بی کتاب اللہ و علم الفرائض. اے امیر المومنین ما سے زان نائب ندے جوڑ کرے دے کتاب اللہ علم دے اور سرا او پا علم میراث و فرائض بانی پوئی گی ندقو حمر رضی اللہ عنہ وی ما استاسو دے خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ دے دی کتاب دے علم و دا عمل دے وجن خلق پور تکے ویدعو بہی آخرین او دے دی کتاب دے مخالفت او دے علم و دا عقیدی دے ترکول دے وجن اکترا غرزے. زما عزت مندو دے دی امت شرافت او فخر سدے ما حدیث لستو دے امام بیحقی نبی علیہ السلام فرمائی شراف امتی حملت القرآن. زما پا امت کی شریفان سوک دی چی دے قرآن پاک حافظ دے عالم دے او دے دی پس طریقی سر خدمت کے او آغا حلق و شرافت والدے چی خلق و دوی او دیتا اللہ دے شپیاد تحجدو دے قیام اللیل توفیق ورکڑے. الہ العالمین دی مونگو تاسول دے قرآن دے تلاوت دے دی دزدکڑے او پا دی بانے دے عمل کولو زما عزت مندو مونگو تاسول توفیق رکھے. خدا یادو ساتے گورا سمرا زائنو کی چی دے حفظ مدارس دی نو دا شکایتو نا داغی دیر دی چی مونگو تاسو محنتو کو یو بچے رولی گو آغا حافظ شی کچی کل حافظ شی نو مور اپلار مور پسی خبر ورسوستا کی نو داغن قرآن پاک ہیر شی. دا قرآن پاک ہیرول لکا سنگ تاوس نمخ کی مولانا سے بوئی چی دا گناہ کبیر دی. یو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ما تا دا امت گناہونا پیش کریشن نو دا دین الوی گناہ میں انکتا چی او کس قرآن یاد کرے او دا غفلت دا وجنت قرآن پاک ہیر شو او ورداد دا قرآن دا ہیرول اس پیروالے او بدنصیبی ٹو کور ترس زمگے استاز مار سر ابتدائی کتابو نوی دیر پریشان با مالی ارز وی چالوام نا تالوام وی دا زمانا پریشانی خود توی نی کنم یا وی دیر بدحالا و پریشانی وی ما قرآن یاد کرده و حیرشی وی درانا پوی گئی خبر باش نو دا یو لوی نعمت دا کور تا ورنو نواتو دی کور تا یو لوی نعمت ورنو نواتو و چه مونگو تاسوی تی حیر نکو دا با حیری گی پس چه گور دیده که دو گنتی دری گنتی حافظ دلتا دا قاری سیب سرده دا ټول یعنی داغی نزیات وقت خدا غو پکور کی وی کنه چې زموږ استادو پکور کی دی وی سی آر او د ټی وی ماحول ورته نه ک بچو دل تډیر مثال په تور سار نه تر گرمی پور یو یاد ماس پخین نه تر مازیګر پورې ناشته خو چې کور کی داغ ذهن د ټی وی او د وی سی آر ده نو داغ ذهن کی راشه کینی نه نو د الله د رضا په بنیاد د خپل قبر او د آخرت د فکر په بنیاد چې موږ او تاسو دا ټیوی وی سی آر د کور نو بس ځکه دا ګوره سخت ګنام ده سخت ګنام ده او دا د قیامت په علاماتو کې ده چې نبی علیہ السلام وی کله قیامت رانیږي شي هر کور به د ډنګیرۍ مرکز شي نن هغه شان ده کنه ده هر کور به د ډنګیرۍ مرکز شي په کار د تاسو د ملک خو ګوره خپلې فیصلې کوي مشران راجم شي یو قومي تړونو کوي چې دا سیزونه ختم کوي زکدہ سخت گناہ دے یو ابن تفسیر معرف القرآن کی او مظہری کی یو واقعہ ذکر کری ہوئی یوزن نبی علیہ السلام جمعات کے ناس نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے ہوئے چھ ما تبدا وائے اے زما صحابہ ما خیر للمرآہ دیو مسلمان مومن زنانہ دا پارا سشے دیمان نپس غورا و بہتر دے فخبر ہو پوئی گئی زبا کرنا نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو ہوئے اے زما صحابہ ما خیر للمرآہ دیمان او د توحید او د اسلام نپس یو زنانت سشے بہتر دے صحابوں کی چا جواب ورنکو علی رضی اللہ عنہ ویزم پدغا کسانو کے ناستم چے کور تلالم نو فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تمی ہوئے چنن خو نبی علیہ السلام زمون نے یو تپوسو کو خمو خو سے جواب را سرا نو وی سنگ تپوسو کو وی ما ورتوی چوی چ زنانا دا پارس شے بہتر دے نو فاطمی رضی اللہ عنہا ورتوی چ ما تر دی جواب راز وی جواب د دې دادې زنانه مسلمان لپاره بهتر دادې الله يرين الرجال ولا يرونهن چې او زنانه د ایمان نفس لوي شه دادې چې دا پردي سړی نګوري او پردي سړی دې لره نګوري ویږي په خبر روان علی رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام ته وی جواب میں روڑے او جواب د فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا دے نبی علیہ السلام ورته وی رشتے ویلی ودا زما د جگر ټکڑا جواب صحیح ویلے زما د جگر ټکڑا زنانہ د پارا بہتر سے شیرے چے دا سڑیو نګوری او سڑی دی لرو نګوری ددا شیخ غیرت تم خلاف ته کہ سڑے پ قران او سنت نه پویگی او پ پختو او پ غیرت پویگی نو دا شے د بے حیائی دے چمنگ تاسو د بچو ندا شی لری کو د بچو ماحول پکور کی جوڑ کو بل ایبانے زنی اوقاتو کی گورا وخ لگی چی پیبانے قرآن را خلو دا غی تپوس کو چی دے سبق تراغے و کرانگے علب دی والدینو تاجر ملاوی گی لکہ یو حدیث کی راغلی چی کم حافظ قرآن یاد کو او بے پاغی عملو کو نو دے بخ پخپل قرآنائی کی دلس و کسانو شفاعت کشی آغا لس کسان چی اغب مسلمانان مومنان وی خود و گناہون و دو وجن جہنم بورت واجب شوی ندا زمائی ذات مندو دیر لوی مقام دے لوی فضیلت دے وچی منگو تاسو دخپل و بچو ماحول سو کو او دیر پاردام ضروری دا علماء ناس تی دا حافظ قرآن لچی دا حفظ نپس دا علم بندو بسو نکی ناغن قرآنی ری دا دی کوہات کی علاقہ دا چمبئی ورتوائی دا غزی و مولانا سید دی تبلیغ کیم دیر وقت لگولے او مون سر دیر راضی دی حفظ مدرسے دا نامخ کی روزو کی راغب مولا مدرسے دی اسے حال کی دا ناغوی دی شپاگ و شلو نزیات حافظان پکلی کی جوڑ شوی خوئی نی دی بندون پا طریقہ پوئی گا مونو دی کلاول پا طریقہ میں سنگا وجہ دا وی غطول سوک گیری لگے کئی چا گیرا وڑا کڑی سوک پیل رس کر کٹو ٹیوی گانو پسی گرزی نور و خلق لرکاوٹ جوڑی زمگی استازو عالمو او پسکول کی زمگا استاذو دا اسلامیاتو اغب اوی پا علم او دین کی گران شیسه دے وی پابندی او حفاظت تا عالمی نو خلق تا لگوری جلی کمزے کی ولار دے دے سخوری دے دسکارو بار دے دا سے حافظ لم خلق گوری چی دا حافظ دے دے سکی دے دسکارو بار دے وی گئی پاب روان دا سے او سڑے گورا تبلیغ کیوزی او دا اغب تبلیغ سرواسے تی بدخل کو غل خیالی چاہے دا لین دین سنگ دے اخلاق سنگ دی معاملات سنگ دی ادیو جنت دینداری کے گران شہدا دے چاہے تخل کو رکاوٹ جوڑ نشے کوئی گئی خبر بات خل کو رکاوٹ جوڑ نشے نو دا حافظان چمنگ ہوتا سو داسی تربیت دے دیو کو چاہے دا سبا دا نور خل کو دا پار رکاوٹ جوڑ نشے دغه شان میں انشاءاللہ منگ ہوتا سو کو کنا دا دا ٹول کلی دا پار خیر و برکت دے دا ٹول کلی دا پار دا خوشحالی او سبب دے خو بشرط دی چې موږ او تاسو د دې نعمت قدر وکړو. ورته قرآن پاک د الله په نعمتونو کې لوی نعمت دی، ځکه اهل علم لیکلي موږ استادان ناوریدلي وایي د نبی علیه السلام سلور زره معجزې وي. او خپله ما چې کتلي نو حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کې لیکلي چې د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم درې زره معجزې وي. درې زره هغه استاد نه موریدلي چې سلور زره وي. ورہ پدی کی دا سے لوی لوی معجزے میں چھے نبی علیہ السلام معراج تا لاڑ دے اور سمر سات کے لاڑ دے روح المانی ذکر کری وید کم بسترین چھے نبی علیہ السلام پاس معراج تروان شو بیت المقدس تلاڑو داغین عرش مولا تلاڑو وی واپس شرات لو اگا بستر لا تو دوا یو سلے بسترین پاسی نو بستر سو منٹو میں کسی شک دام روح المانی ذکر کری چتلو کی دا نبی علیہ السلام دا سورلائی یو سانگ سر لگی دلیو نو اغا سانگ لا خوزی درا خوزی دا چی سید الکائنات واپس را گئی. دا دمر لوی موجزہ لیکن علماء دا غی باوجود لکلی وی پٹول موجزاتو کی دا نبی علیہ السلام لوی موجزہ قرآن دے پا تمام موجزاتو کی لوی موجزہ سر دام موجزہ وا مکی والا وی منتبا موجزہ پیش کے نبی علیہ السلام سپگمئی تی اشارہو کدو ٹکڑے شو او جبل حرے پمنس کرا رہے خود دے طول معجزات و نلوی معجزت قرآن پاک دا. او دا گر حواز دا نا اے زمان دے بازی میند و خیند و دا مسلمانان و بڑاگان و ذہن کی داری چی بس دا معشومان بے پا ما وقت تیر دے دا قرآن پاک وقت پای چانی تیری منتاسو طول با قرآن وای دا سی بکو که نبکو طول تلاوت کوئی و دی قاری سیب سرا وقبلو عالمانو سرزدکوئی قرآن پاک که سوک ماهر ده نو داغم لوی مرتبه ده او که چاله یا دولی گران دی داغم لوی مرتبه ده. ده صحیحینو یو حدیث ده ام المومنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها فرمائی وی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی چه فرمائی لی الماهر بالقرآن مع السفرت الكرام بررا. وی کم مسلمان نارین زنانا چه پا قرآن کی ماهر دے حفظ کی ماهر دے علوم کی ماهر دے قرت کی ماهر دے وی ده مرتبه داغ مقرب فرشتو سرده. والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. متفق عليه. او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ويكم امتي نارنا وزنانه قران وي او دي پكن خلي اوداز دكول پي گران دي وي دلب الله دعا اجرن ور کوي دلب الله سكاي دعا اجرن ور کوي او دعا اجرن سم مقصد دي کم مسلمان نارینه زنانه وخت تیر دی جبې ناوري خدای بیا هم قران نه پریږي الله به دعا جوړ نه ورکي. مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی چې د دعا جوړ نو سم مقصد دی. بعض محدثین او شارحین لیکلی وای قران او سنت کې چراجم کې نسک متیاو کسانو سره د دو اجرونو واده شوی د نبی علیہ السلام بی بیانو تا اللہ وی تاسو لدعا جرو ندی اہل کتابو کی چسو کی مان راڑی ای تا وی تاسو لدعا جرو ندی. یو غلام دے دے دا اللہ پا عبادت کم فرق نراولی آو دا مالک خدمت کم فرق نراولی دلم دعا جرو ندی وی دا دعا جرو نسا مقصد دے. آسی خدا اللہ عام قانون دے چی من جا بالحسنت فلہو عشرم صالحا چاچ یو نیکیو کا اللہ لس بدلے ورکے او چالے چی خوش دین سیوا ورکے دے تا انعامی بدلے وی. مفتی صاحب لیکلی رحمه الله چې د دو اجرونو دا مقصد دی چې اوسړی قرآن وای خوز د کول پی ګران دی مانز د کوي خو مانز د کول پی ګران دی وای د دو اجرونو دا مقصد دی. لکه موږ او تاسو د مازیګر دموزو کو ان شاء الله د ماخام دم کو کنه نګر عمل نامه کې به یو موضوع لیکلی شي انعامي ثوابونه چې الله چاله سوره ورکوي دا غد اخلاص او دا غد نیت مطابق و چا سره چې قرآن او سنت کې د دو اجرونو واده شوي دا غامل نامه کې د مازیګر دا موز دو پیری ولیکلی شي او انعامي ثواب پہ علاوه. یو سړی حج کو نو هغه یو حج ولیکلی شي انعامي ثوابونه چې الله سوره ورکوي. او کم سړی سره چې د دو اجرونو واده شوي هغه له دو حجونه لیکلی کیږي. رمضان روزی موږ تا سونی سو کنه نو یو میاش روزی په عمل نامه کې ولیکلی شي چا سره چې د دو اجرونو واده ده دا هغه په عمل نامه کې دو میاشتې روژې لیکلی کېږي. دې باوجود هم چې موږ تاسو قرآن نه وایو نو بد نصیبه به یو که نه به یو. دې وجنه چې موږ تاسو قرآن وایو دا یو حدیث امام سیوطی رحمت الله علیه خان کې ذکر کړی وایي کم مسلمان نارینه او زنانه د قرآن په زده کولو کې لګیا یو مرګ راغی الله به د شهادت مرتبه ورکړي په خپلې بسترې به څه کوي د شهادت مرتبه ورکوي. نو ټول قرآن پاک لاسو کې راوالی او زده کوي د دې تلاوت کوي وګوره دا م یادو ساتئ. لکه څرنګه مخکې مفتی صاحب درله وایي که د قرآن تش تلاوت وي او تش د هغې علوم وي او په هغې عمل وي نو دا د نجات ذریعه نه ده. یو حدیث کې راغلی القرآن حجة لك و علیک قرآن به یا تا له دلیل جوړیږي یا به په تا دلیل جوړیږي. لکه مثال په تور قرآن وای صورت د نبی علیہ السلام مطابق کئی صورت نی ناغا یاتونه په سړی لعنت وای. قرآن وای ظلم مکوا پر دے حق مخراوته تلاوت کے نو قرآن الٹا لعنت وای رب قارئ یقرؤ القرآن والقرآن یلعنه. حدیث کے راغلی ډیر کرت یو قاری قرآن وای قرآن په الٹا لعنت وای. نو د قرآن اصل شی په دې باندې زما عزت مندو عمل کولی د قرآن پاک اصل شی سره پدی عمل کولی الله دې موږ تاسو له پدی باندې د عمل کولو توفیق راکی چې دا قرآن زموږ بدنونو کې علمن او عملن راشي کورونو کې راشي زموږ په معاشره کې راشي. الہ العالمین د قرآن او سنت مطابق یعنی پدی ملک شری قانون راولی ځکه شری قانون جنین قرآن پاک باندې عمل کول بالکل سوی اغا عمل اعتبار عمل کول سره دا نیمګړی پروت وی ندی لپاره به ان شاء الله موږ تاسو محنت کوو کنه وکاو او دین زمای عزتمند قربانو سره راضی چې موږ تاسو دې لپاره محنت وکړو دې لپاره قربانی وکړو. علما کرامو سره کینو او مختلفو طریقو سره د دین کوم خدمات کیږي په دغه کې موږ تاسو عیسی او برخوالو الله دې موږ تاسو له توفیق راکی چې په دې کې ان شاء الله عیسی او برخوالو او آفیس سے ان شاء اللہ ختم کی بیا بھی اجتماعی دعا کریں. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.